música, la companyia, Musicòpolis, la capital de la música, amb aquests ritmes enregistrats allò d'Odio Àrabe, que ens acostaven bona música, bons ritmes ballables amb aquests temes instrumentants de Libèl·lula, amb iTrial, DLM Mix, que acabem d'escoltar. Seguidament, i amb el nostre espai, una de les bones cançons de l'actualitat musical, un ritme impressionant i una veu meravellosa. Ell es diu Rebecca Ferguson, des del Backtrack, la cançó del mateix nom. Soc Rafael Corbí i això és Musicòpolis, la radiofórmula musical d'aquesta emissora. Escoltat, veritat, és una cançó de les bones que jo he pogut escoltar darrerament en el món de la música. Recordem música de temps enrere, però amb nou remasterització d'aquest 2012, perquè es celebra el 20è aniversari d'un àlbum dels interessants que es van publicar i dels exitosos anys enrere. El Espíritu del Vino, amb la cançó d'Enrique Bunbury, interpretada per Héroes del Silencio, la seva formació. Aquesta és la nova versió de La Herida. El mismo tema. prefieren a otros, quedan verdes manos ignorando lo dado. Si antaño se estrecharon, ahora están engañados. ¿Qué les hizo alejarse de su orilla intranquila? Tan siquiera un instante piensan en esos días. Siempre es la misma función, el mismo espectador, el mismo teatro en el que tantas veces ¡Gracias! la masterització 2012 de La Herida, tema clàssic de Héroes del Silencio. Anem una mica enrere, cap a finals de setembre de 2012, octubre, per escoltar el que allà proposaven Ne-Yo. Let me love you until you learn to love yourself. Deixa'm que t'estimi fins que aprenguis a estimar-te. Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. How can you understand something that you never had? Oh baby, if you let me, I can help you out with all of that. Girl, let me love you. Aquell tren que passa de llarg, només és qüestió de desitjar-ho. Sempre hi ets a temps d'anar i recuperar-lo. Mai és massa tard per conservar aquella amistat que has tingut sempre al costat i que t'ha donat bones idees i que la seva llum t'allunya les tenebres. Pensa que avui tot just comença, diria la defensa del teu tribunal. Sempre m'inspira quan veig veig que treus les coses que a dins et fan mal. Ara és el moment en què tot sembla diferent i en realitat és igual, perquè al final mai passa res, però no s'ha de perdre l'interès. Sempre hi ha motiu pel que desitges estar bé i et fa seguir caminant. I quan em dediques un somriure, em fa sentir millor i ens queda tant per viure. Canta, segur que no t'espanta, si de sobte la teva ànima té un so diferent. Creu-me, i si veus que et falta l'esma, em tindràs al teu costat per volar entre la gent. Dóna-li a la vida una oportunitat, que la felicitat quasi sempre fa tard, però arriba. Si vols que t'estimin, t'has d'aprendre a estimar, així tothom ho farà i veuràs com el món canvia. Dóna-li a la vida una oportunitat, que la felicitat quasi sempre fa tard, però arriba. Deixa que t'envoltin els amics de veritat, segur que no et fallaran, i quan siguis feliç respira. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ara és la meva oportunitat, que la felicitat sempre hi ha un quasi sempre fa tard, però arriba. Canta, així tothom ho farà i veuràs com el món canvia. Dóna-li a la vida una oportunitat, que la felicitat quasi sempre fa tard, però arriba. Deixa que t'emportin els amics de veritat, segur que no et fallaran, i quan siguis feliç respira. Més nou de Manu Guix, també entre nosaltres a Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula, en dona-li a la vida des del pas a pas. Aquesta és una extraordinària cançó que acabem d'escoltar tots plegats aquí amb el seu propi autor, sempre un gran compositor i cantant. Anem cap a Sydney, a Nova Zelanda, de per allà baix, no l'australiana, sinó al costat, és Nicole Taylor amb Ambigosexual. És el títol de la cançó i també del seu darrer EP. His hair, but he doesn't shave. He lives in a crazy penthouse cave. Things are always letting him down, but he's always got his next big plan. There's always a Bond girl hanging round, and right behind her is someone he found. I'm trying hard to understand who's his lover and who's his friend. He's not metrosexual, he's not hyposexual, he's a contradiction. He must be ambiguous sexual. But his car is a filthy trash machine. He has a family I've never met, but he keeps a fantail as his pet. He's always planning a holiday, but he spent his cash on his last payday. He's thinking of running a marathon, but he can't get away from the beach that long. He's not metrosexual, he's not hyposexual, he's a contradiction. He must be ambiguous sexual. Home on his own. He's not metrosexual, he's Acabem d'escoltar la música de Nicole Taylor amb el seu Ambigo Sexual des de les Antípodes i també aquest rock, aquest heavy, aquest fort de Triángulo de Amor Bizarro amb Ellas se burlaron de mi magia. No és una de les meves cançons predilectes ni dels meus estils i per això només és un instant el que us portem a terme la consideració d'aquest nou single del mercat discogràfic. Passem a tancar la paradeta amb aquest segment. La Casa Azul. M'hi sento més còmode. La Fiesta Universal. Mejor era empezar a respirar y volver.